وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. أما تكيبوا كتابو شاكي أبوكي كوا كشوتوني موكي أتسيما يا ليتني لم أوت كتابي. إيه ليتني سنجبوا يشي كتابو شاني نساسي كيمجا مambo يا جابو ولم أدري ما حسابي. ليتني سنجبوا كيليشو عندي كوا ماليبوا يانو نسنجبوا يا ليتها كانت القاضية. Na wako watu watapewa vitabu kwa kushoto lakini nyuma ya mgongo vile vile. Ndio ile waraa dhahrihi. Kushoto nyuma ya mgongo ihtiqaran. Ihtiqar. Yaani kushoto alafu nyuma ya mgongo. Ndio ile waraa dhahrihi. Allah subhanahu wa ta'ala. Salaama wa alaafi. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Kila mtu tutamfunga kitabu chake katika shingo yake. Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana wa yujannibana min adhabi. Hii ni fedheha siku yake. Kila mmoja anasoma anaona haya jamaa, kumbe hivi jamaa hivi. Sallallahu salamu alayhi. Ahsahu Allah wa nasuhu. Anasema fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Katika siku ya kiyama ambayo inakadiriwa au muda wake ni muda wa miaka 50,000 ya hapa duniani. Ay min sinin dunya, min sinin ad-dunya, katika miaka ya duniani. Kwa siku ya kiyama itakuwa sawa na miaka 50,000 ya duniani. Sallallahu alayhi wasallam wa afia. Sawa na miaka 50,000 ya duniani. Hii miladi sasa hivi miaka mingapi? Mingapi? 2000. Wewe hivi unavyoambiwa zama za Isa. Kumbe tuko miaka 2000 tu. Zama za Isa tuko miaka 2000 tu. Afu unaona mbali. Sasa siku ya kiyama muda wake ni sawa sawa na miaka 50,000 ambayo sasa hivi sisi robo ya robo hatujafika. Mwaka 2000. Hivi tunafikiria kweli sisi au tupo tupo tu? Hizi hata tunazisoma tu hatuzizingatia. Sallallahu alayhi wasallam wa afia. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ay muddatu hadha al-yawm tusawi 50,000 sana. Muda wa siku hii unalingana na miaka 50,000. Law kana ghayru Allah al-hakim bayna khalqihi lakinnahu Allah yali al-hukma bainahum bi'adlihi. Yali al-hukma bainahum bi'adlihi bimiqdari al-qa'ilati fi ad-dunya wa huwa asra'u al-hasibin. Lazima iungane na hapa. Angekuwa anayewahukumu baina khalqihi, atakayewahukumu waja siku ya kiyama si Allah, basi asingeweza wahukumu ndani ya hiyo miaka 50,000 ya duniani, na hata kama ingezidishwa asingeweza kuwahukumu katika muda huo. Lakinahu Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye yali al-hukma bainahum bi'adlihi, yeye mwenyewe ndiye atatawala kuwahukumu kwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yeye atachukua muda gani? Je, hiyo miaka 50,000? La, yeye hachukui hiyo miaka 50,000. Hiyo miaka 50,000 na vitu vingine hapo, kusimama kwanza muda mrefu, kisha watu wanaenda kuomba shafa'a lilfasli bainahum. Yeye atahukumu Allah subhanahu wa ta'ala waja, watu wote walio katika mawqif, bimiqdari alqa'ilati fi dunya, kwa muda wa qa'ila, muda wa qailula wa duniani, muda ule ambao watu wanachukua qailula wa duniani, au kama alivyotafsiri hapa, yahkumu baina alibadi fi waqti aqall min alqa'ila, katika wakati ambao ni mdogo kuliko qa'ila. Qa'ila wasema nisfu nahar, nusu ya mchana. na kila qaila kwa maana muda wa qailula ambao inakuwa ghaliban nusu saa, ghaliban qailula ni muda ambao waarabu wanalala kabla ya dhuhur. Qailula asili yake ni kabla ya dhuhur, sio baada ya dhuhur. Huku Zanzibar kuna qailula, Mombasa ipo ya Kiarabu, ipo qailula, lakini sasa hivi imegeuzwa, qailula tunafanya baada ya dhuhur mchana. Hapa ipo mimi najua Mombasa ipo, ipo qailula kule kule kwetu hakuna habari za qailula kule watu sio zote huko mchaka mchaka. Qailula yani ikifika mchana watu wanafunga maduka, wanafunga kila, tunalala afu watu wanaamka saa 10. Asili ya hii qailula ni kabla dhuhur, walikuwa wanalala muda wa nusu saa hivi au dakika tuseme robo mbili, robo tatu, wakati mwingine robo tatu au saa kasoro hivi dakika kadhaa, muda wa qailula, kwa muda mfupi tu ili wapate nguvu na shati. Sasa bimikdari alqailati fi dunya, atahukumu Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda mfupi sana unaokadiria, unaokadiriwa muda wa qaila. Sasa hata tukitafsiri kwamba nisfu nahar, nusu ya mchana, lakini nusu ya mchana nakusudia hivyo muda wa qailula, muda mfupi, kwamba huo ndio muda ambao Allah atawahukumu waja, sio kwamba ndani ya miaka 1050 anahukumu, la, muda mfupi tu, kama tunavyojua kwamba adila mbalimbali kwamba watu watasimama muda mrefu siku ya kiyama, watu watasimama muda mrefu kisha ataenda kuomba shafaa ya kuhukumiwa, watawafuata mitume, watamfuata Adam, Adam atampasia Nuh alayhi salam, Adam atampasia nani, Ibrahim alayhi salam, Ibrahim atampasia Musa, Musa atampasia Isa, Isa atampasia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila mmoja anatoa udhur, na mtume sallallahu alayhi wasallam atasema ana laha, ana laha, ataenda kuomba Allah subhanahu wa ta'ala amruhusu aombe shafa'a, na amwombee shafa'a yule ambaye atamuidhinisha. Na ndio maana shafa'a kwa ahlu sunna inaombwa kwa Allah, sio kwa mtume. Hata hiyo shafa'a ya kuomba shafa'a, upate shafa'a siku ya kiyama ya Allah, huiombi kwa mtume, unaiomba kwa Allah. Unasema mfano, allahumma shafi'i fiyya nabiyaka, allahumma shafi'i fiyya nabiyaka, e Allah, mjalie nabii wako aniombee shafa'a kwako, yani mpe taufiki au mjalie aniombee shafa'a kwako. Hiyo shafa'a unaiomba kwa Allah ili ampe shafa'a, ampe ruhusa Mtume sala salama amuombee shafa'a au akuombee shafa'a. Kwa shafa'a yenyewe inaomba kwa shafa'a, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala wahda, ash-shafa'a milku lillah subhanahu wa ta'ala wahda. Anasema huwa asra'ul hasibin, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwepesi zaidi ya wenye kuhesabu. Kama bada'ahu lahum min shaqawatin wa sa'adatin, kama bada'ahu lahum min shaqawatin wa sa'adatin yawma idhin ya'udun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ai, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba mwanzo kwamba kuna wema na waovu, akajalia miongoni wako shaqiyun wa sa'id, wema na waovu, wako shaqiyun wa waovu wa sa'id na wema. Yauma idhin yaudun, siku ya kiyama watarudi hivyo, watarudi watu ambao watakuwepo wema na watakuwepo waovu. Fariqun fil janna, kutakuwa na kundi ambalo litakuwa la peponi. Wa fariqun fi sa'ir, na kutakuwa na kundi la motoni. As-sa'ir an-nar. Qala ta'ala kama bada'akum ta'udun, kama alivyoanza kuwaumba akaumba wema na waovu, vile vile mtarudi. Mkirudi watakuwepo wema na vile vile watakuwepo waovu. Anasema wa ahlul jannati yawmaidhin fi jannati yatana'amun wa bisunufi alladhati yatalazzadhun wa bi afdalil karamati yuhbarun, na watu wa peponi siku hiyo katika pepo ya tanaamuna, wataneemeka kwa neema mbalimbali, neema za peponi, neema mbalimbali. Taladhul a'yun wa bisunufi alladhati yataladhadhun, na kwa ladha mbalimbali watapata ladha za khiri, matunda na mengineo, asal. Wa bi afdhali alkaramati yuhbarun, na watakirimiwa kwa karamu mbalimbali na watafurahishwa, au watafurahi, yuhbarun ay yafrahun, watafurahi katika hizo neema ambazo watapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Asema fahum hina idhin ila rabbihim yanzurun. Kwa hiyo siku hiyo sasa, siku ya kiyama, ila rabbihim yanzurun, watamwangalia Mola wao. Ila tumesema an-nadhar ikija kwa ila haina maana nyingine katika Kiarabu isipokuwa kwa kuangalia kwa macho hivi, kwa kuangalia kwa macho ayanan, wazi wazi, na wala sio maana nyingine kama vile kusubiri. Inaweza ikaja nadhar, lakini sio kwa ila, itakuwa ina maana nyingine. Qala rabbi anzirni ila yawm yub'athun, anzirni, anzirni. Kwa hapa hakuna ila, nicheleweshe. Ama nadhar ikija kwa ila, ina maana an-nadhar, kuangalia kwa macho, lugha ya Kiarabu iko hivyo. Fahum hina idhin ila rabbihim yanzurun, ila watamwangalia Mola wao. Hii ndio aqida ahlu sunna wal jamaa, hapa wanaikariri al-imamu al-muzani hapa, maana khalifu aqida hii ni wengi, kama tulivyosema, tumebainisha huko, mu'tazila wana khalifu ya aqida, mkhawarij na khalifu ya aqida. Wala yumaruna fi nadhar ilayhi wala yashukuna, na wala hawapati tabu katika kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala, labda kwamba macho atakuwa mtu haoni vizuri, la, ayanan, kweupe kabisa, kila mmoja anaona bila kuminyana minyana, bila kuona ukungu ukungu, na hadithi zilithibiti katika hilo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala asema wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo ya kiyama zitakuwa na nuru, zinang'aa, ila rabbiha nadhira, zikimtazama Mola wao. Nyuso watu wa peponi wataneemeka kwa neema mbalimbali, Sheikh, ikiwemo vyakula na mfano wake. Lakini lazima uelewe watu wa peponi watakuwa hawana, hawapati uchafu, hawendi haja, hawendi chooni, hana barizi, kila anakula. Sasa mtu mmoja akauliza, Mtume sala salam alibainisha sema, an Jabir, hadithi ya Jabir radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, nisikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna ahla aljannati yakuluna fiha wa yashrabun, kika watu wa pepo watakula na kunywa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, wala yatfulun wala yabulun, takuwa hatemi mate wala hawendi haja ndogo, wala yataghawatun, hawendi haja kubwa, wala yamtakhitun, takhitun kutema kamasi au makohozi, ni watu safi kabisa siku ya kiyama. Qala qalu, wakasema, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fama balu ta'am, sasa chakula kinaenda wapi? Chakula kinaenda wapi? Unachokula? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yusha'un wa rashhun ka rashhil misk, yusha'un wa rashhun ka rashhil misk, yani chakula hicho kitakuwa kinatoka kama mtu anavyo inahitaji kugoa, kubeua. Huku Zanzibari ujue, mimi najua, lakini mimi mwenyewe nimesema, hebu ngoja, sijui kacheko hapa kufanya yani, unahitaji mbwewe. Unaona sasa wewe, leta habari zako za nani hapa. Kwa kifanya hivyo tayari anasema warashhun karashhil miski, na vile vitakuwa inatoka, atakuwa anatoa yani kama jasho, atakuwa anatoka jasho, lakini harufu yake kama vile miski, harufu kama ya miski, harufu ya miski au zaidi, ndio chakula kinatoka hivi. Wale hadithi katika sahihi Muslim, hadithi katika sahihi Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sallallahu alaihi wasallam sema katika sahihi Muslim, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man yadkhul jannata yan'amu wa la yab'asu la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Tukaingia bwana peponi, anapata neema mbalimbali, ujana wake hauishi, nguo zake hazichakai. Faujuhum bikaramatihi, wao nyuso zao kwa karama yake Allah subhanahu wa ikramu yake Allah subhanahu wa ta'ala, na nadhira zitakuwa zinang'aa siku ya kiyama, nyuso zao zitakuwa zinang'aa. Wa a'yunuhum bifadlihi ilayhi nadhira, na macho yao kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala zitakuwa, macho hao yatakuwa na mtazama Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake Allah. Hii ni neema, na neema za Allah zote ni fadhila zake na ni ikramu yake. Zitakuwa zinamtazama, macho hayo yanamtazama Allah subhanahu wa ta'ala, nyuso hizo zinamtazama Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao, na hii ni neema kubwa. Ndio neema kubwa, baada ya neema zote kupata neema kubwa ni hii ya kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, kwa wale ambao wamefanya mema wana ziada, ziada yenyewe nadharu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fi na'imin da'imin muqimin la yamassuhum fiha nasabun, watakuwa katika neema ya milele. Da'imin muqim ay neema ambayo la yazul wala yafna, haish daiman wa abada. La yamassuhum fiha nasabun, hawapatwi na mashaka ya aina yoyote au maudhi ya aina yoyote au tabu ya aina yoyote katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa katika neema. La yamassuhum fiha nasabun. Katika aya nyingine asema la yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun, anasema wama hum minha bimukhrajin, na hawezi kutolewa katika pepo abadan. Ay yukhalladuna fil jannati la yakhrujuna minha abadan. Watu wako aina mbili, watakaoingia peponi na wakiingia peponi hakuna atakayetoka. Yaani ukiingia peponi umeingia, hakuna kutoka. Na wako watakaoingia motoni, watakaoingia motoni wako aina mbili, wako watakaoingia motoni milele na wako watakaoingia motoni kwa muda kisha watatolewa, wataingizwa katika pepo, na hawa wataitwa jahannamiyun. Kama tulivyosema, hawa ambao wameingia motoni wakatolewa wakaingizwa peponi wanaitwa jahannamiyun, kama tulivyoeleza. Ukuluha daimun wa dhilluha, vyakula vyao ambavyo wanakula au ndani yake kuna vyakula ambavyo wanakula milele, daima daimun ni milele, wa dhilluha na vivuli vya pepo ni milele, la inqita'a laha wala fina, milele watakuwa na vivuli, watakuwa na vyakula, una neemeka ndani yake. Tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba alkafirina an-nar, tilka uqba alladhina ittaqaw, hiyo pepo, tilka ishara ila aljanna, hiyo pepo uqba alladhina ittaqaw ndio mwisho na ndio malipo ya wale walio mcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio malipo ya waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uqbal kafirina an-nar, na mwisho wa makufar ni moto. Yani akaeleza sasa upande wa pili wa makufar, malipo yao ni nini? Ni moto wa jahannam. Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idhin la mahjubun, ahlul jahdi maana ya musannif wa ahlul jahdi, na watu wa kufru, jahadi ahlul kufru, kwa sababu kufru maana yake ni juhud, ni kupinga na kukanusha. Kwa ahlul jihad, na watu wa kukanusha na kupinga na kufru. Kisha akaleta aya sasa, an rabbihim yawma idhin la mahjubun, yani watamzuiwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. an rabbihim yawma idhin lamahjubun, siku ya kiyama, siku hiyo watazuiwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa fi nnari yusjarun, na katika moto wa jahannam wataunguzwa. Ai hao makufar maaluhum ila nnar, marejeo yao ni moto. Yusjarun ay yuqadun. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fil adhabi hum khalidun, jambo baya kabisa au ni mabaya kabisa ambayo qaddamat lahum anfusuhum, wamezitangulizia au nafsi zao zimeyatanguliza, ni mabaya kabisa ambayo nafsi zao zimeyatanguliza. An sakhita Allahu alayhim, na malipo yao ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwachukia. Wa fil adhabi hum khalidun, na wao wataadhibiwa milele katika adhabu jahannam. Walladhina kafaru lahum naru jahannam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kaleta aya nyingine, walladhina kafaru lahum naru jahannam, na wale ambao wamekufuru watapata moto wa jahannam. La yuqdha alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha, hawatoamuliwa kwamba wao wafe, yani katika moto, kwamba sasa mwisho wao wafe, na watatamani kufa bali watatamani wangekuwa michanga. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala hawatopunguziwa adhabu. Kadhalika najzi kulla kafur, hivyo hivyo tunamlipa kila kafir, hivyo tulivyofanya na tulivyoeleza ndivyo ambavyo tunamlipa kulla kafur, kila kafir. Khala man shaa Allahu min almuwahhidina ikhrajahum minha, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atataka kuwatoa, nao ni katika, nao ni wale muwahidun, watu waliokufa katika tauhid lakini wana baadhi ya madhambi yasiyokuwa shirk. Hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa katika moto wa jahannam. Aqida gani? Aqidatu salaf, alisa kadhalik, aqidatu salaf. Al-Imamu al-Muzani amebainisha kama alivyobainisha as-salaf, tena kwa usulubu mzuri kabisa. Ndio aqida Imamu Ahmad, ndio aqida Imamu Shafi, ndio aqida Imam Malik, ndio aqida Ibn Taymiyyah, ndio aqida Muhammad Abdul Wahhab, ndio aqida Ibn Baz, ndio aqida Ibn Uthaymeen, ndio aqida Al-Fawzan wa hakadha. Sheikh, hadhi aqidatuhum. Qabla dhalika aqida Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqida masahaba, aqida tabi'in. Hii ndio aqida ya Kiislamu ya Al-Imamu Al-Muzani na wengineo katika imma. Naam, iqra.